May nagmamahal sa'yo. Kasama mo, imulat mo ang iyong mga mata, sundan mo ang liwanag ng buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa kung mapit ka sa kanya. Alamang ngunit ang pag-ibig niya'y hindi kukupas man pakinggan kailan pa man. Imulat mo ang iyong mga mata, ng buhay, huwag kang mawala.